wikalla ka hagiga inna kitabal abrari anduno deftere yimbe mudube ben kanyum gadi yimbe digube ben al abrari ko liddu al fujjar fujjar kon wasudo nidi ko waydo boniji no tonye yimbe hino holle jaggu e ko nande mudu amma al abrar ko motawata ko diggudo ko datudo ko nido ko waydo moddereji din foti ko hakkunde makko e jomi makko foti ko hakkunde makko yimbe ben dun al abrar awa bedo wayirbe ni bedo la fi illiyin kambe kadi be wono yeyi ka wiyete don illiyun.